Naelewa? Maelewa hiyo point, ndio? Asi ndio sababu mtunzi wa kitabu akasema wa hadha la yu'ti al-mas'ala dalilan qati'an. Hii hadithi haiwezi ikapea masala haya ama hukumu hii ya kushia Qur'ani dalili ya kusema kuwa sasa ni haramu moja kwa moja, na yule ambaye atashia Qur'ani kama hana udhu basi anapata dhambi na ni lazima atawadhi ndio ashia Qur'ani. Kwa nasema kuwa la yu'ti al-mas'alata dalilan qati'an ala tahrimi masil mushafi masil mushafi lil muhdith. Kwa hivyo hadithi haimpi mtu dalili ya hukata moja kwa moja kauli ya kuwa yule ambaye hana udhu ni haramu kwake kushia Qur'ani mpaka atawadhi. Lianna ashaka fi sihatihi maujud. Kwa sababu kwanza kuna shaka ya kuwa hii hadithi ni sahihi ama si sahihi. Nadhani tumesema mwanzo hapa. Sijui kama kwenye imeonekana hapo. Imesema kuwa wa huwa ma'lulun, sio? Hiyo ma'lulun maana yake hadithi yenyewe nini? Ni dhaifu. Ina illa. Kisha kuna mzozo katika je ni sahihi ama si sahihi. Pili ni kuwa sasa tumeona pia hiyo kalima tahir inakuja kwa maana nyingi, kwa maana nne. Kiasi cha kuwa hiyo maana nne hauwezi kuchagua tu maana moja ukalazimisha kuwa lazima iwe hiyo na hizo zingine ukaacha nini kuzitumia. Sasa mtu akisema kuwa hii hadithi inamaanisha kuwa ni Muislamu, utampingaje? Na ile kwa pia ni moja katika maana yake, wala haijamaanisha udhu. Na mwingine akasema kuwa la, hii hadithi inamaanisha yule ambaye anajisi kwenye mkono wake, wala haijamaanisha udhu, utamlazimishaje iwe ni lazima udhu? Na mwingine akasema kuwa hii hadithi inamaanisha mwenye janaba, utamlazimishaje iwe ni lazima udhu? Kwa maana hiyo ndio ikawa sasa maana yake hii hadithi si kauli, yani si dalili ya moja kwa moja ya kutumia, kwa kuwa lazima mtu atawadhi ndo nini ndo ashike Qur'ani. Tumeona sio? Sasa ilipokuwa hadithi hii imekosa nini nguvu ya kutolea ushahidi kuhusu hukumu hii ya kulazimisha mtu lazima awe na udhu ndo ashike Qur'ani, kwa sababu hizo mbili ambazo tumezitaja. Sababu ya kwanza ni ipi? Usahihi wake umetiliwa shaka. Pili, maana hiyo kalima tahir ni maana ambayo ina maana nyingi, kiasi ya kuwa hauwezi kulazimisha maana moja na ukaacha nyingine. Hasa kwa sababu hiyo baadhi ya maulama ambao sasa walikuwa wanaona kuwa bado msimamo wao ni kuwa lazima utawadhi ndio ushike Qur'ani, hasa wakaenda kwa aya hii hadithi kuona kuwa sasa haina nguvu, sasa wakaanza kutumia aya. Aya yenyewe ni aya ya 79 ndani ya suratul Waqia. Allah anasema la yamassuhu illa almutahharun, la yamassuhu illa almutahharun. Naam, nani namsafu hapo atufungulie tuangalie aya kuanzia nyuma yake ndio tutaeleza vizuri muelewe. Hebu fungua msafu. Ehe, hii aya sasa baadhi ya maulama wakasema naam, la yamassuhu illa almutahharun, nadhani nimeiona ni aya ya 79 hapa. Lakini sasa kabla yake tuanze huko nyuma, Allah anasema ya kuwa innahu la qur'anun karim. Hapo ndo sasa mazungumzo yanaanzia. Allah anasema hiyo Qur'ani ni kitabu kitukufu, kisha akasema fi kitabin maknun, kisha ndo akasema la yamassuhu illa almutahharun. Sasa fi kitabi maknun manake hiyo Qur'ani yuko katika kitabu ambacho kimehifadhika, na hapa kitabu maknun anamaanisha nini? Lauhil mahfudh. Tumeona sio? Sasa kwa maana hiyo ni kuwa kisha ndo aya ikaja akasema kwa la yamassuhu illa almutahharun, maanake hiyo Qur'ani ambayo ni kitabu tukufu, na kisha iko wapi? Kwenye lawhil mahfudh, haishikwi isipokuwa na wale ambao wametahirishwa na Allah. Asikoi na maana kwa kumbe wanaozungumziwa hapa nani? Ni malaika, wala si nani, wala si wanadamu. Hasa hii ndio kauli ambayo hata Ibn Qayyim alijozi kwenye tafsiri yake, tafsiri Ibn Qayyim ameleta masada mengi na kauli nyingi za kuunga mkono kauli hiyo ya kuwa wanaotumia hadithi aya hii kwa kutolea ushahidi ya kuwa lazima mtu atawadhi ndio ashike Qur'ani haina ushahidi aya hii. Yaani kwa kuwa aya hii haizungumzii kuhusu nani? Wanadamu, bali inazungumzia kuhusu malaika. Sasa ndio sababu Ibn Rushd kwenye kitabu chake cha Bidayatul Mujtahid na Nihayatul Muqtasid, yeye alipokuwa anazungumzia kuhusu kwa nini maulama wakatofautiana kuhusu, je, ni lazima kushika Qur'ani kwa yaani ni lazima mtu atawadhi ikiwa hana udhu na shika Qur'ani ama si lazima. Na kisha akaleta sababu ni hii aya, alipokuwa sana anazungumzia kuhusu kwa nini maulama watofautiana na hali ya kuwa aya ipo, akasema haya ndo maneno yake. Qala Ibn Rushd, sababu fi ikhtilafihim, sababu ya maulama kutofautiana, taraddudi mafuhumi qawlihi ta'ala, ni kwa sababu kwa kuwa kuna tofauti kati yao kuhusu kuelewa maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala. Baina ayakuna almutahharuna hum banu adam, ya kuwa jihara mutahharuna ni wanadamu, wa baina ayakunu humul malaika, na kati ya kuwa hao ni malaika. Wa baina ayakuna hadha khabar mafuhumuhu annahi, na ikiwa haya maneno ni maneno ambayo ni khabar, yani ni maelezo ambayo Allah anaeleza, na kisha tuelewe ya kuwa yani Allah anakataza ya kuwa Qur'ani zishikwe na ambaye hana tahara, hana udhu. Wa baina an yakuna khabaran la nahyan, na kuwa haya maelezo maelezo tu, lakini si eti yanabeba kule ukatazwa kuwa lazima utawadhi ndio ushike Qur'ani. Kwa Ibn Rushd akaeleza hivi, lakini kwa ufupi tunasema ya kuwa kwa sababu hamna dalili. Unajua katika Uislamu sisi tunasema na Sunna tunasema kuwa lazima kila kitu ambacho utalazimisha mtu ama utaramishia mtu kuwe kuna dalili, kwa sababu tahrim na ijab ni katika ahkamu ambazo lazima zitoke kwa nani? Kwa Allah, na ziwe zina dalili ambayo ni sahihi na dalili ambayo iko wazi. Ama kuhusu masala haya, hamna hadithi sahihi alafu sarih kuhusu masala haya, kama tulivyoona hadithi ambayo imetangulia na hadithi ambayo imetiliwa shaka usahihi wake, na pili pia si sarih kwa sababu hiyo lafdhi ya tahir ina maana zaidi ya nne, tumeelewana. Na kisha tulipoenda kwa aya tukaona kuwa pia aya ndio hivyo, tofauti ipo kwa sababu ya kuwa wengi wa maulama wanasema kuwa mutahharuna hapo ni malaika wala si wanadamu, hasa ikawa ni kuwa wanaolazimisha kuwa lazima mtu atawadhe ndio ashike Qur'ani, hawana ushahidi wa kutosha, hasa ikabakia kuwa ni miongoni mwa adabu na heshima kwa yule mwenye kutaka kusoma Qur'ani atawadhe, lakini si nini, si lazima. Tumeliona, si ndio? Kwa hivyo ni sunna na ni tunasema kuwa ni adabu katika adabu za mwenye kusoma Qur'ani na mwenye kutaka kusha Qur'ani kuwa awe ana udhu, lakini kusema kuwa ni lazima, tunasema si lazima. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hamna dalili ambayo ya moja kwa moja inaweza kutumika katika masala hayo. Wallahu alam. Bena bitakwime leka hadithi ya 12. An Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Aisha anasema kuwa mtume alikuwa akileta adhkar akimtaja Allah ala kulli ahyanihi katika wakati wake wote, katika wakati wake wote. Sasa hadithi hii kuna istithna, ingawa imekuja katika umumu hivyo, lakini kuna istithna ya kuwa mtume ni kweli alikuwa akitaja Allah katika wakati wote isipokuwa akiwa chooni. Isipokuwa akiwa nini? Chooni, alikuwa hapo hamtaji Allah. Na baadhi ya maulama wakasema kuwa ndio sababu dua ya kuingia chooni mtume amefundisha kuwa tuseme nini? Na anajua dua ya kuingia chooni nasomaje? Ya? Hebu nisomeni dua ya kuingia chooni, ama ati mtaniambia mjui? Na kila siku tunaingia chooni sijui mara ngapi, zaidi ya mara mbili, mara tatu. Ehe. Allahumma ndio mwanzo wake ama ndio mwisho wake ama ndio peke yake, hakuna baada yake na kabla yake kitu. Unaanza na bismillah. Unaanza na bismillah. Tena bismillah peke yake, hakuna Rahman Rahim. Ni bismillah peke yake. Bismillah kisha alafu tunaomba hiyo dua. Alafu dua kutoka ni gani? ya ghufranak, ama ile kusema kuwa ghufranaka alhamdulillah alladhi adhhaba ani aladha wa afani, hiyo nyongeza hiyo hamna. Kile ambacho kiko ni ghufranaka peke yake. Hasa kile ambacho kimenifanya nikaleta hii ili swali ni kuwa maulama wengine wamesema ya kuwa kwa nini mtume alipokuwa akiingia chooni aliomba dua kwa bismillah, na hii bismillah inaeleweka kwa sababu mtume hadithi nyingine amesema pazia iliyoko kati ya wanadamu na mashetani na majini ni bismillah. Ana ukisema bismillah basi wa tayari umeweka pazia kati yako na kati ya mashetani na majini, hawakuoni. Kisha sasa ina maana kuwa anasema bismillah ili akiingia chooni na ni sehemu katika sehemu ambazo mashetani huwa wanaishi humo, hasa mashetani wasimuone kwa sababu ile bismillah. Kisha pia akomba Allah kwa kuwa amuepushie na ubaya wa wale mashetani, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khabaith, sivyo? Kwa hiyo dua iko maakul ya kuwa ameomba nini na inaeleweka kwa nini ameomba hivyo. Lakini sasa swali linakuja hapa, ile dua ya kutoka mbona haieleweki? Anasema mtume kuwa useme ghufranaka. Ghufranaka maana yake nini? Ani Allahumma ghfirli, ndio maana ghufranaka, ani Allah nakuomba msamaha. Aswali ni hili, kwa nini msamaha amefanya kosa gani? Kuingia chooni kuna makosa amefanya, ndio ombe msamaha ukitoka? Eh, kosa gani mtu anafanya akiingia chooni? Nafadhali. Sasa hiyo ndio maana yake, ndio hikma kubwa maulama. Lakini hiyo ni kauli ya baadhi ya maulama, wanasema sababu ya kusema ghufranaka eti ni kwa sababu ya kuwa ukiingia chooni haufai kumtaja Allah, hasa kana kwamba hilo ni kosa licha kuwa si kosa. Si kosa kwa sababu ilikuwa haufai, ungetaja Allah ingekuwa ndio kosa, lakini kwa kuwa hujamtaja hujafanya kosa lolote. Lakini sasa kwa kuwa unafanyaje, yani kana kwamba unataradhia Allah ya kuwa Allah licha kuwa haifai kutaja chooni, lakini naona kuwa yani muda huo kupita bila kutaja mimi kwangu naona kama kwamba ni kosa, basi ni kuwa nisamee Allah. Lakini sasa tunasema ya kuwa licha kuwa hadithi imesema kuwa mtume alikuwa akimtaja Allah katika nyakati zote, lakini isipokuwa nini, akiwa chooni alikuwa hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Lakini sasa hadithi hii inamaanisha nini? Ina maana ya kuwa mtu anaruhusiwa kumtaja Allah hata akiwa hana udhu. Kwa sababu si kila wakati mtu atakuwa na udhu, si ndivyo? Si kila wakati mtu atakuwa na udhu. Kuna wakati unaweza kuwa huna udhu. Kwa hivyo ukisema kumtaja Allah kila wakati na ile hali kuna wakati utakuwa huna udhu, itakuwa maana yake sasa unashindwa kumtaja. Isipokuwa ni sunna kumtaja nini, Allah ukiwa na udhu, lakini si lazima. Kwa lazima ukitaka kumtaja Allah uwe na udhu, si lazima. Na kwa mujibu wa hadithi hii si nini, si lazima. Tumeona, si ndio? Sasa kule kusema kuwa ni sunna ukitaka kumtaja Allah uwe na udhu, hiyo tumetoa wapi? Kwa sababu ukisema sunna pia lazima tu, tuna ushahidi. Ni kwa sababu ya hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya hadithi mpokewa na Imam Abu Daud anil muhajir, huyu ni sahaba, annahu sallama ala nabi, huyu sahaba alimtulia salamu mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yabulu, na kama alikuwa kikojoa akikidhi haja yake ndogo ndogo, falam yarudda alayhi, mtume hakumjibu, hatta faragha min wudhuihi, mpaka mtume alipomaliza kukidhi haja kisha kaenda katawadha, faradda alayhi, kisha ndio mtume saka mjibu salamu yake. Waqala, kisha mtume akamwambia, kwa ufupi wa hadithi akamwambia mtume, karihtu an adhkura Allah illa ala taharatin, na akamwambia kuwa mimi nilichukia naam kumtaja Allah isipokuwa nikiwa na tahara. Kwa hivyo hapo ikawa ni kuwa mtume si kwa kuwa ameharamisha, bali ni kitu ambacho ni makruhu. Kwa hivyo ina maana kuwa kinyume cha makruhu nini? Ni sunna. Kinyume cha makruhu ni sunna. Kwa hivyo ni sunna mtu akitaka kumtaja Allah awe na udhu, lakini si lazima. Naam. Itakuwa hiyo imeeleweka. Na dalili nyingine ya kuonesha kuwa mtu anaweza kumtaja Allah hata akiwa hana udhu na hata kama ana hadath kubwa ni ile hadithi ya Aisha radhiallahu anha, hadithi Aisha ni kuwa kuna siku Aisha na mtume walienda haji. Sasa katika ile safari walipofika mahali fulani, Aisha akaanza kutokwa na hedhi. Aisha akaanza kulia mpaka hata akatamani kuwa ningejua basi hataiti, ningejua singekuja. Lakini sasa mtume alipomuona analia Aisha, mtume akamuuliza kuwa Aisha, hivi wewe umeingia kwenye nifasi, maanake anamaanisha hedhi? Aisha akasema ndio. Basi mtume akamtuliza akamwambia kuwa usilie, kwa sababu hili ni jambo ambalo Allah amewapangia wanawake ambao ni banatu Adam, yani ambao ni wanadamu wa kike ambao wametokamana kizazi cha Adam, kwa maana yake usilie. Kisha sasa mahali shahidi ni kuwa mtume akamwambia Aisha ya kuwa wewe imali ma yamalul hajj, fanya chochote ambacho mtu akienda haja anafanya, ghaira alla tatufina albaita, isipokuwa tu kutufu peke yake. Kwa mtume akamkataza Aisha vitu vingapi? Vitu viwili asifanye. Kitu cha kwanza hicho kimekatazwa kwenye hadithi nyingine, nacho ni kuswali. Kwa mtu mwenye hedhi haswali. Na kitu cha pili nini? Ni kutufu Kaaba. Kwa hivyo kumaanisha kuwa vitu vingine vyote akaruhusiwa kufanya. Na kawaida miongoni mwa mambo ambayo mtu akienda haji anafanya sana nini? Ni adhkar. Adhkar, kusema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Hizo ni adhkar. Na pia ukiona tufu unaruhusiwa hata kusoma Qur'an, kwa sababu Qur'an ni katika adhkar. Qur'an ni katika adhkar. Kwa hivyo ni kuwa pia unaruhusiwa, na mtu akienda haji pia katika yale ambayo anaruhusiwa na anahimizwa afanye ni kusoma Qur'ani. Kwa maana hii ikawa ni kuwa inaruhusiwa mtu hata kama hana tahara kumtaja Allah, isipokuwa ni bora zaidi ikiwa unaweza ukarekebisha ikawa sasa una udhu, itakuwa ni bora zaidi kuliko yule ambaye hana udhu, isipokuwa kwa mtu ambaye ni kama heavy, kwa sababu hawezi akajikontrol. Ni kitu ambacho Allah ndio anapanga, tofauti na ikiwa tohara ni kitu ambacho unaweza kujikontroli kuwa sina, kwa hivyo acha nitawadha alafu niondoe. Hapo itakuwa ni bora zaidi uondoe ile tohara wa kutawadha, ili sasa uwe katika hali ambayo inaridhisha zaidi. Naam, hadithi ya 13. An Anas bin Malik radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam ihtajama wa salla wa lam yatawadha. Hadithi inasema ya kuwa mtume aliumika. Kuumika manake ni kutolewa damu chafu kwa mwili kitaalamu, siji kati baada ya kwa damu chafu kutoka. Huwa kuna watu ambao wana taaluma hiyo na huwa wanatumia vyombo fulani ambavyo ndio huwa vinafanya hiyo kazi, baada kuchanjwa chanjwa sehemu hiyo, alafu vinawekwa vyombo hivyo, alafu vinavuta na kunyonya ile damu chafu. Hasa hiyo inaitwa kuumika. Kwa mtume alifanyiwa shughuli hiyo, walam yatawadha, kisha baadaye baada kumaliza akaenda kaswali na kutawadha. Rajau adala kutniyun walayyanahu hadithun lin. Kwa hivyo hadithi dhaifu, lakini licha kuwa hadithi dhaifu, lakini kilichosemwa hapa ya kuwa aliumika na kisha akaswali bila kutawadha ndio kile kile ambacho maulamu anasema ya kuwa kuumika hakutengui udhu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hamna dalili. Licha kuwa hadithi dhaifu, lakini pia hakuna hadithi sahihi ya kuonesha kuwa udhu unatenguka kwa mwenye kuumika. Kwa bado hukumu ni ile ile. Kwa kutumia hadithi hii kwa kusema kuwa udhu hautenguki kwa mwenye kuumika, bali dalili yetu nini? Dalili yetu ni adamu dalil. Ala madha? Ala naqdhi udhu'i man ihtajama. Ni kukosekana dalili ya ku sema kuwa mwenye kuumika udhu wake huu unatenguka. Hakuna hadithi hiyo wala dalili hiyo. Kwa hivyo kumaanisha kuwa udhu wake bado uko pale pale. Naam, hadithi ya 14. Hizi hadithi basi mimi nilikuwa najua ni chache, tutazimaliza, mbona tena zimeanza kuwa nyingi hivi? Naam, wa Muawiyata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ainu, mtume anasema ya kuwa macho wika usahi ni kizibo cha tupu ya nyuma. Fa idha namat lainani, sasa macho mawili yakilala, istatlaqal wikau, kile kizibo ama kifuniko huwa kinalegea na kinafunguka, kwa kumaanisha kwa sasa upepo unaweza kutoka. Hadithi hii ni hadithi ambayo inatumika kumaanisha kuwa mtu akitokwa na upepo, huwa upepo unavunja udhu, ani kutokwa na upepo. Rawahu Ahmadun wa Tabrani wa Zada wa manama falyatawadha. Kwa hivyo atakailala ni atawadhi, kwa sababu manake licha kuwa usingizi tulivyozungumzia masala usingizi unavunja udhu ikiwa usingizi ni mzito, lakini pia kule kutokwa na upepo kunavunja udhu, kwa vyote vinavunja udhu. Wa hadhihi ziyadatu fi hadha alhadith inda Abi Daud min hadithi Ali. Hii ziyada inapatikana kwenye hadithi ya Abi Daud ambao ni hadithi ya Ali. Duna qawlihi istatlaqa alwika, isipokuwa hii kauli ya kuwa ukiwa umelala basi kile kizibo ama kile kifuniko huwa kinalegea, na inakuwa sasa manake pepo unaweza ukatoka. Wafikila alisnadaini dhaafun, lakini katika isnadi zote mbili kuna udhaifu. Wali Abi Daud aidan an Ibn Abbas radiyallahu anhuma marfuan inama ludhuu ala man nama muttajan, hakika udhu wamlazimu yule ambaye amelala akiwa ameegemea. Wa fi isnadihi dhaafun aidan, katika isnadi yake pia kuna udhaifu. Kwa jumla ni kuwa udhu unatenguka kwa yule ambaye atakuwa ametokwa na upepo, lakini sasa ni kuwa kule kutumia hadithi hii kwa kumaanisha kuwa yani atakayelala basi nini ni atawadhi, tunasema kuwa hiyo nikiwa usingizi ni mzito kama tulivyosema pale mwanzo, lakini ikiwa usingizi ni mwepesi tunasema kuwa hatenguki udhu mtu huyo. Wallahu alam. Na hasa hasa tena akiwa atalala akiwa amejimakini, yani manake ni kuwa ameketi vizuri, hasa kama kile kikao cha nini chakula pilau kile kinaitwa tarabu, na ameketi hivyo hapa kama vile ameketi huyo. Kwa uketi hivyo utakuwa umejimakini kiasi cha kuwa uko chini, yani kumebanika, si rahisi nini yani kutoke chochote, tofauti na mtu ambaye ameegemea. Kwa hiyo atakuwa huko kumelegea, kwa sababu nini? Ni kuwa kumeachilika. Naam, hadithi ya 15. Wa an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema, yati ahadukum ash-shaytan, mmoja wenu anajiliwa na shetani, fi salati, akiwa kwenye swala yake, fayanfukhu fi maq'adatihi, kishetani anapuliza kwenye makalio yake, fayukhayyalu ilayhi, kisa anajiliwa na fikra, anadhania annahu ahdatha, ya kuwa labda ametemka udhu kwa sababu ya kutoka na upepo, wala miodif, na ile hali hajatoka na upepo akatemka udhu. Fa idha wajada dhalika, yeyote akihisi jambo hilo, fala yansarif, asiondoke kwenye swala, hata yasma sautan, mpaka asikie sauti, au yajida rihan, ama anuse harufu. Kharajahu al-Bazzar, hadithi mpokewa na Bazzar. Hasa hii hadithi ndio sahihi ambayo inatumika kwa kusema ya kuwa upepo unavunja udhu. Kwa ukiuliza kuwa ni hadithi gani ambayo inaonyesha kuwa ati mtu akitoka na upepo inavunja udhu, unatumia hadithi hii, wala si hadithi ambayo tumeitumia, kwa sababu hii hadithi tumesema kuwa ina udhaifu. Wasluhu fi sahihain min hadithi Abdullah ibn Zaid wal Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu nahwahu walil Hakim an Abi Sa'id marfu'an idha jaa ahadakum ash-shaytanu, ikiwa shetani atakuja kwa mmoja wenu, faqala, kisha shetani yule akaanza kuletea fikra akisema, innaka ahdathta, kia wewe umetenguka udhu kwa kutoka na upepo, faliyakul, basi aseme yule ambaye fikra hizo zimeanza kuja kwa sababu ni fikra za shetani hizo. Kwa hivyo zikija kwenye akili yako sema hivi, kadhabta, umedanganya. Kwa hivyo umkadhibishi shetani. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ni wasiwasi ambao shetani anakutilia tu, lakini hakuna uhakika. Na uhakika unatokea kwa kusikia sauti kama alivyosema mtume, ama kunusa harufu. Wakhrajahu Ibn Hibban kadhalika bilafdhin falyaqul fi nafsihi. Kwa unaposema kadhabta, sema moyoni mwako, useme na sauti. Kusema na sauti utakuwa umevunja swala, kwa sababu swala haifai mtu kuongea maneno ambayo ni ya nje ya swala. Wallahu alam. Naona tumemaliza. Inshallah itaadhiniwa kama kuna swali liulizwe baada ya dhana. Naam, leo tumezungumzia tukikamilisha maudhu yetu ya mambo yanatengua udhu. Kwa hivyo tutafupisha ili kila mtu aelewe kuanzia mwanzo tumeanzia wapi na tumeisha wapi. Mambo yanayotengua udhu yanagawanyika sampuli tatu. Mambo yanatengua udhu tuliyogawanya katika sampuli tatu. Kuna yale ambayo yanatengua udhu na tukayasema, hiyo ni sampuli ya kwanza. Kuna mengine ambayo maulama wametofautiana kwa kuwa yanatengua ama hayatengui, na kisha yakawa mambo hayo tumepata mwisho wake kuwa hayatengui udhu. Na kuna yale ambayo maulama wameyasema ya kuwa hayatengui, lakini licha kuwa hayatengui ni sunna kutawadha yakitokea mambo hayo kwa Muislamu. Kwa hivyo yale ambayo yanatengua udhu, kwanza kwa sababu ya kuwa dalili zake zipo, ni chochote kinachotoka katika njia mbili. Hapo tunamaanisha choo kikubwa, yani ya kwanza, choo kidogo ya pili, upepo cha tatu, kisha istihadha, anile damu ya wanawake ambayo ni damu ya ugonjwa ya nne, kisha madhi ya tano, kisha wadi ya sita. Kwa hivyo hayo mambo sita yote ni mambo ambayo yanatengua udhu, na yote yanatoka katika tupu. Naam. Jambo la pili ambalo pia linatengua udhu ni kuhusu usingizi. Usingizi, lakini tukasema kuwa unaotengua udhu ni ule usingizi mzito mwepesi ambao utakuwa umeketi ukisinzia, ule utengue udhu. Na hadithi zake pia tulisoma. Jambo la tatu ambalo linatengua udhu ni kula nyama ya ngamia, na tumezungumzia leo, lakini si maziwa yake. Ama kuhusu usingizi, hapa maulama wamefanyia qiyas, wakafananisha usingizi na kile ambacho pia kinafanana usingizi, nacho pia huwa kinatengua udhu. Nacho nini? Ni mtu kutokwa na akili kwa sababu yeyote iwayo, ima ni kwa sababu ya kuzimia ama kwa sababu ya kutumia dawa ama sababu nyingine yote. Kwa mtu akifaint, akizimia, kisha apate fahamu kama alikuwa na udhu, hasa nitakiwa tawadhi. Kwa sababu ikiwa kulala kunatengua udhu, usingizi mzito, kati ya usingizi mzito na kufaint, ni gani mzito zaidi kuliko ingine? Kufaint ni nzito. Kwa hivyo na maana kwa saa ile itakuwa inatengua udhu mimbabi au la. Na hivyo hivyo pia mtu kutumia dawa. Sikizi kuna dawa ambazo unapata kwa mtu akitumia zinamfanya mpaka akili iwe tena hana. Na kwa sasa hizi dawa za kufanyia upasuaji, operation, hasa hizo pia zinatengua udhu. Jade. Kwa hivyo hayo ndio yale ambayo yanatengua udhu. Ama yale ambayo tulipata kuwa yametajwa lakini mwisho wetu kapata kuwa yatengua udhu, kwanza ni kugusa tupi yako. Tukasema kuwa ni sunna kutawadha lakini si lazima. Jambo la pili ni kumgusa mwanamke. Jambo la tatu ni kutapika. Jambo la nne ni kutokwa na damu puani ama mahala pengine popote, lakini isiwe ni kwenye tupu yako. Na jambo la tano ni kuumika, kama tulivyoona kwenye hadithi, hadithi dhaifu. Na kisha miongoni mwa mama ambao tunasema kuwa ni sunna kutawadha ni kugusa tupi yako alafu na kubeba maiti. Hayo ni mambo ambayo ni sunna utawadhi. Wallahu alam. Naona muda ume yoyoma, kwa hivyo kama labda kuna swali lote tunaweza kulijibu kwa haraka alafu na fadhali. Yaani akawa anadhania ama anajiliona fikra, yaani anashakashaka, ni hivyo ama sivyo? Sijasikia, hebu rudia. Naam. Yeyote. Yeyote hatengui udhu isipokuwa kule kumgusa, ikiwa utamgusa kisha akusababishie shahwa zikufanye mpaka madhi atoke. Hasa kilichovunja udhu si kule kumgusa, ni kule nini? Kutoka na madhi. Lakini kumgusa mwanamke ni haramu akiwa si mwanamke ambaye unahalalishiwa kumgusa. Ili sije kuonekana kwa vile atengui udhu basi ni kumbe ni sawa kumgusa, hapana. Ni makosa kumgusa mwanamke yote mahali popote, hata kumtulia salamu kwa mkono pia ni makosa. Lakini licha hivyo, ni kwa ukifanya hivyo unapata dhambi, lakini udhu wako nini? Hautenguki, kwa sababu si kila kitu ambacho ni madhambi kufanya kinatengua nini? Udhu. Sasa ndo maana yake hivyo. Wallahu alam. Naona muda umefika, inshallah tutaswali. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.